NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Friese waterschap laat gecontroleerd 7 polders volstromen. Dat is nodig om overtollig water op te slaan. De zogenoemde retentiepolders kunnen samen 4 miljoen kubieke meter water bergen. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de dam bij Maastricht die gisteren wegspoelde snel kan worden gerepareerd. Een van de mogelijke scenario's is het plaatsen van zogenoemde breukstenen. Een van de andere opties is het plaatsen van containers gevuld met stenen in het water. Vanmiddag beslist de Rijkswaterstaat welke optie het wordt. En de hoge waterstanden levert voor de binnenvaart geen grote problemen op. Ook niet nu er een vorstperiode aankomt. Dat meldt Koninklijke Binnenvaart Nederland. Ook Rijkswaterstaat verwacht geen grote problemen voor de binnenvaart. En de Zweedse hulpdiensten verwachten de komende uren nog bezig te zijn met de automobilisten die vastzitten in de sneeuw. In Zweden, maar ook in Denemarken, zijn duizenden auto's gestrand. ANWB Verkeersinformatie. 2 files op dit moment. Om te beginnen de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. En de A50, Os richting Arnhem. Voor knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Vanuit Den Bosch kun je richting Arnhem en Nijmegen omrijden over de A2 en de A15. Want hou rekening met ruim 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Wisseling. Geld of je leven. Goedemiddag, we gaan weer beginnen aan een half uur economie hier op NPO Radio 1. Ruim 3 jaar geleden, het was coronatijd, toen kondigden de toenmalige ministers Wopke Hoekstra en Erik Wiebes het aan, de oprichting van een Nationaal Groeifonds. Met het groeifonds vergroten we op een duurzame manier ons verdienvermogen voor de lange termijn. En inmiddels is dat Nationaal Groeifonds volop actief. Over welke projecten eruit worden betaald en ook over de kritiek. Want die is er ook volop, praat ik zo meteen met de directeur Maurice van Tilburg. Geld of je leven. We beginnen met iets heel anders, want nog nooit was het geboortecijfer in Nederland zo laag. Vrouwen kregen gemiddeld maar 1,43 baby's per persoon. En dat kan uiteenlopende redenen hebben. We willen gezinnen en dat soort dingen, maar het lijkt gewoon alsof er geen... Maar dat op zich gewoon geen toekomst is. Alles loopt, laat me zeggen, vast op dit moment. Ik kan niet zeggen, ik stop met anticonceptie of ik doe dit. Kan niet, want ik ben in mijn moeders huis. Ik kan daar toch geen baby gaan opvoeden en doen en zo. Dus dat, het is gewoon zuur dat je leven op dit moment geparkeerd wordt omdat je gewoon geen huis kan vinden. Ja, vorig jaar overleden er meer Nederlanders dan dat er kinderen werden geboren. Toch groeide de bevolking. Dat kwam door de komst van migranten. En wij gaan in dit economisch programma inzoomen op de vraag wat dat historisch lage geboortecijfer gaat betekenen voor onze economie. Ga ik vragen aan demograaf Jan Latte en aan hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beeren. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Latte, er worden verschillende oorzaken genoemd voor het terugvallen van die geboortecijfers. Weet u wat de belangrijkste redenen zijn? Nou ja, je zou kunnen zeggen de bestaansonzekerheid, maar ook twintigers hebben eigenlijk helemaal geen tijd om aan kinderen te beginnen. Die zijn bezig met andere dingen, met studie, met kenniskapitaal te vergaren, want dan kun je ook geld verdienen. Maar ze lopen ook tegen de economische situatie aan dat er te weinig woningen zijn, dat het te duur is. Nou, dat werkt ook al als anticonceptie, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus die twintigers, waar vroeger twintigers die kinderen krijgen, die stellen het uit. En dat is dan iets voor dertigers. Maar dan is er nog maar de vraag of het weer past. Want stel je voor, je hebt 10 jaar gewacht en je hebt wel een huis. En dan is de partner weg en dan komt er weer geen kind. Dat kan allemaal gebeuren. Ja, want je zou zeggen, bedoel, of je nou later kinderen krijgt of niet, dat maakt niet per se uit voor het aantal dat geboren wordt. Het maakt wel uit, omdat je natuurlijk als je op je 38ste, 39ste als vrouw denkt, zo nou ga ik aan een groot gezin beginnen, kun je het vergeten, want dan gaat de natuur ook meespelen en dan red je misschien net 1 kind, misschien 2. Ja, en daar zit je dus die economische... grote gezinnen, die zijn er dus ook niet meer. Laat ik zo zeggen, je hebt grote stellen met veel kinderen, stellen met weinig kinderen. Maar vroeger werden kinderlozen nog flink gecompenseerd door grote gezinnen. Maar daar is er tegenwoordig niet meer bij. De meesten hebben 2 kinderen, dat is wel het gemiddelde, vaak 1. Dus daar is geen compensatie voor 0 kinderen. Ja. Zijn het alleen economische redenen of kan het ook gewoon een culturele grondslag hebben dat er mindere kinderen geboren worden? Nou ja, het is ook cultureel, het is de tijdgeest. Kijk, kinderen krijgen is niet meer iets wat vanzelfsprekend moet. Dan mag je kiezen tegenwoordig. Past het in je leven? Word je gelukkiger met kinderen? Dus een keuzemoment, het wordt gepland. En dat plannen maakt dat jonge mensen het ook voor zich uitschuiven. En ze willen ook eerst genieten van het leven. Hè. Maar ook economisch, het is toch wel belangrijk. Eén zo'n ding om dat te noemen, dat ook jonge stellen, jonge vrouwen en jonge mannen, die denken als ze hun eerste baan hebben en een flexbaan hebben, die zijn eigenlijk een beetje bezorgd dat kinderen krijgen nadelig is voor hun loopbaan. Dat blijkt althans uit onderzoek waarin dat dan jonge mensen is gevraagd. En vooral vrouwen en hoogopgeleide vrouwen die denken, ja, even nu geen kinderen. Dus dat schuift op en het schuift op en soms komt het er niet meer van. Nee, dus door economische redenen zien we dat lage geboortecijfer van 1,43 baby per stel. Dat is nu een gegeven. Wat zijn de economische gevolgen van die terugloop in geboorte, meneer Latte? Ja, ik wil toch even terug naar oorzaken, want het is niet uitsluitend economisch. Kijk, we leven natuurlijk een combinatie ook van die twee. Ja, ook onzekere tijden. Ik bedoel, oorlogen op diverse plekken in de wereld. Ook jonge mensen zijn bezorgd op hoe dat verder gaat. De oorlog met Rusland die is niet voorbij. Ook niet volgend jaar. Dat gaat allemaal nog effect krijgen. Maar ook het idee van kan ik wel kinderen op de wereld zetten vanwege het milieu. Al dit soort dingen. Je kunt zeggen het is een totale bestaansonzekerheid. Zowel economisch in hun eigen leven. Maar ook als ze kijken naar wat is de sfeer op de wereld op dit moment. Ja, en dat leidt dan dus tot het cijfer van 1,43. Per stel, als we dan naar de gevolgen van dat cijfer kijken, wat kunnen we dan economisch voor gevolgen voorzien? Nou ja, ik vind dat men het toch onderhand zorgelijk moet gaan vinden. Want kijk, het punt is als je nu weinig kinderen worden geboren, in die zin dat het te weinig is om straks over 20 jaar de pensionado's op te volgen. Hè. Je wilt toch dat als die arts met pensioen gaat, dat er weer een nieuwe arts is die de mensen kan verzorgen. Maar als je nu weet dat die kindertallen al onder het niveau liggen voor vervanging en het gaat dan nog verder naar beneden, dan weet je ook over 20 jaar wordt het tekort, wat we nu al soms al hebben, nog groter. En zeker als je bedenkt dat heel veel van die nieuwe generaties ook nog part-time willen werken. Dat gaat echt straks allemaal knellen. Dus hoe minder kinderen nu, hoe meer het straks gaat knellen. Ja, maar er is geen stel dat denkt van goh, laten wij vanwege de economische gevolgen maar eens wat extra kinderen krijgen. Nee, dat is ook heel goed dat dat niet is. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een overheid die, kijk, je hebt al als individu de vrijheid om te kijken wat past in mijn leven. Wil ik kinderen? Hoeveel? Wil ik geen kinderen? Maar je hebt ook een overheid die soms de verantwoordelijkheid moet dragen die een individu niet hoeft te dragen. Die overheid kan constateren, nou, we hebben toch ook een taak als overheid om te zorgen dat er genoeg mensen worden opgeleid. Hè? Genoeg onderwijzers, genoeg artsen. Maar dan zou je ook kunnen denken, ja, maar die kun je niet opleiden als er geen kinderen worden geboren. Dat is een taak van een overheid, omdat een individu niet die collectieve, plicht ervaart en ook niet hoeft te ervaren. Nee, die overheid moet dus zorgen, die moet eerst kijken wat er aan de hand is en dan misschien kun je er wat aan doen. En dan kun je wat aan doen, want zo'n overheid bijvoorbeeld, die zorgt ook onbedoeld ervoor dat jonge mensen dus minder kinderen krijgen. Want laten we eerlijk zijn, die tekorten op de woningmarkt, die hebben toch ook te maken met overheid en met planningen en dat soort zaken. Dus onbedoeld hinderen ze ook nieuwe generaties bij de beslissing om nakomelingen te krijgen. En dat is weer nadelig voor die nieuwe generaties straks. Want stel je hebt geen kinderen of je hebt één kind, misschien overleden. Wie gaat jou straks verzorgen? Of wie komt er als mantel zorgen? We hebben op het moment 20% kinderlozen in de bevolking. Nou, dat wordt moeilijk. Die hebben geen kleinkinderen die ze gaan opzoeken. Dat zijn allemaal dingen die kun je als individu nauwelijks voorzien, maar een overheid kan dat wel. Ja, en heeft u als demograaf er ook vertrouwen in dat als dat soort barrières worden weggenomen, het huizentekort wordt opgelost, er is misschien weer wat meer zekerheid in banen, dat dat geboortecijfer ook weer omhoog zou kruipen? Nou, het is zo dat het geboortecijfer. Kijk, ik heb nieuwe cijfers gezien, ook voor Europese landen. En frappant genoeg zie je een aantal landen. En toevallig zag ik het voor Tsjechië. Dat zat 10 jaar geleden op hetzelfde niveau waar Nederland nu zit. Ja. En die hebben een nieuw beleid ook voor kinderopvang. En dat moeders een jaar verlof hebben en dan weer die baan terugkrijgen. Nou, wat laat het cijfer zien? Ineens is na 10 jaar dat geboortecijfer weer op 1,83 uitgekomen. Okay. Dus je ziet dat het effect heeft. Ja. Ook Duitsland zien we stijging. In andere landen zien we aanhoudende daling. Daarom denk ik ook dat die overheid moet zich eerst bewust worden van het feit dat we een probleem hebben. Dan kun je er misschien proberen iets aan te doen. Wie weet niet of het lukt, maar als je naar buitenland kijkt, lijkt van wel. En ik wil ook nog even benadrukken dat helemaal niet. Dat ziet de overheid nu nog niet als een probleem in uw ogen dan? Nee, absoluut niet. Nee. Dat ziet de overheid niet als probleem. Nee, daar, waarschijnlijk moet het eerst nog het probleem groter worden voordat het ervaren wordt als probleem. Ja, en dat duurt 20 jaar misschien. Probleem, we hebben het erbij. Ja, nee, let eens op wat de berichten in de kranten geven. Zeggen, door de vergrijzing hebben we bijvoorbeeld meer migratie nodig. Het is niet alleen vergrijzing. Ik bedoel, in mijn perspectief kun je net zo goed zeggen, door het gebrek aan kinderen hebben we over 20 jaar meer immigranten nodig. Dus al dat hele frame van het komt door de vergrijzing vind ik al verkeerd. En dat doet de overheid. Okay. Wil ik ook even voorleggen aan Paul de Beer. Hij is hoogleraar arbeidsverhoudingen. Meneer de Beer, u heeft recent een rapport geschreven in opdracht van de Adviesraad Arbeidsmigratie over de rol van arbeidsmigranten als oplossing voor economie en demografie. Want meneer Latte zegt het al, ondanks dat er minder baby's worden geboren, groeit onze bevolking de laatste jaren wel best hard, hè? Zeker, dat komt inderdaad alleen door de komst van migranten. Er komen meer mensen naar ons land toe, dan ons land weer verlaten. Daardoor groeit de bevolking nog wel, ja. Ja. En dat zijn voor een niet onbelangrijk deel natuurlijk ook arbeidsmigranten die hier komen werken. Ja. U heeft bij het schrijven van het rapport natuurlijk ook rekening gehouden met het feit dat die geboortecijfers in Nederland teruglopen. Welke effecten voorziet u op economisch vlak? Ja, het is natuurlijk wat Jan had al voor een deel is gezegd. Het aantal ouderen neemt natuurlijk toe. Dat is inderdaad de beroemde vergrijzing. En het aantal mensen wat beschikbaar is om voor die ouderen de AOW op te brengen. Of zorgen voor zorgvoorzieningen en dergelijke. Dat dreigt natuurlijk op termijn af te nemen. Omdat er minder jongeren zijn die in de werkzame leeftijd komen. Ja. En daarvoor zou arbeidsmigratie op korte termijn natuurlijk een oplossing kunnen bieden. Want terwijl je bij kinderen die geboren worden een jaar of 20 moet wachten tot de arbeidsmarkt toetreden, geldt het voor arbeidsmigranten dat ze natuurlijk onmiddellijk kunnen gaan bijdragen aan het werken aan de Nederlandse welvaart en aan het betalen van belastingen voor al die voorzieningen voor ouderen. Ja. Toch is de conclusie van uw rapport niet dat arbeidsmigranten dan per se de oplossing zijn, toch? Nee, er zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is natuurlijk dat het hooguit een tijdelijke oplossing kan zijn, omdat arbeidsmigranten op den duur ook oud worden en dan met pensioen gaan. En bovendien, als ze hier langer blijven, heb je natuurlijk kans dat ze gezin vormen, kinderen krijgen die ook weer gebruik maken van onderwijsvoorzieningen en dergelijke. Dus dat leidt ook weer tot extra uitgaven aan de collectieve voorzieningen. Mm-hmm. Eigenlijk, als je het puur economisch bekijkt, zijn arbeidsmigranten die hier tijdelijk komen werken en geen partner hier naartoe halen, geen kinderen krijgen, zijn eigenlijk het meest gunstig. Maar de vraag is natuurlijk hoe realistisch dat is, dat alle arbeidsmigranten binnen een paar jaar weer vertrekken. En bovendien moet je ze dan eigenlijk weer vervangen door nieuwe arbeidsmigranten. Dus dat is ook niet zo eenvoudig om te realiseren. En dat is dan puur vanuit Nederland geredeneerd, want die mensen kunnen niet werken in hun thuisland, toch? Nee, nou ja, sowieso mogen we er niet meer zonder meer van uitgaan dat alle potentiële arbeidskrachten in bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa bereid zijn naar Nederland te komen. Simpelweg overigens omdat die landen ook aan het vergrijzen zijn en ook een tekort hebben aan personeel. Dus het gemak waarmee we de afgelopen 10, 15 jaar Oost-Europese arbeidsmigranten hierheen konden lokken, dat gemak zou in de toekomst wel eens voorbij kunnen zijn. Ja. Jan Latte, zijn er eigenlijk voorbeelden uit de geschiedenis waar landen economische misère kregen omdat dat geboortecijfer eerst in elkaar kukkelde? Of kennen we dat soort voorbeelden niet? Nou, kijk, het feit dat het kindertal onder vervangingsniveau komt is nog maar vrij recent. Dat is de eerste demografische transitie, heet dat. Dus er zijn bijna geen landen die uit de geschiedenis dit meemaken. Of je moet denken aan het uitsterven van de inkas of zo. Maar of dat met kindertallen samenhing, ik denk eerder met ziektes. Mm-hmm. Maar dichter bij huis, ik denk dat we kunnen kijken naar de randen van het land die toch ook wel te maken hebben met krimp, niet zozeer met minder kinderen, maar wel dat mensen vertrekken en dat dan de dorpen, daar blijven de ouderen achter. En dan zie je dat het economisch moeilijker wordt, de winkels verdwijnen. Hè. Dan krijg je zo'n neergaande spiraal. Je ziet het ook wel in bijvoorbeeld de oude mijnstreek in Limburg. Die met moeite wordt dat allemaal een beetje bijgehouden, dat het toch wat opkrabbelt. Of in Engeland zie je dat ook, in die oude industriegebieden. Mensen trekken weg. En wie trekken weg? Dat zijn de jonge mensen die dan kinderen krijgen. Bijvoorbeeld in Nederland. Vanuit Noord-Nederland trekt men naar de Randstad. Ja. En wat zie je dan? In de Randstad groeit en bloeit het. Veel kinderen, veel jonge kinderen. En in Noord-Nederland is het allemaal sterk vergrijsd. Geen kinderen, de scholen verdwijnen, de winkels verdwijnen. En dan krijg je een neergaande spiraal. Het kost heel veel moeite om dat in stand te houden. Maar China heeft bijvoorbeeld ook een laag geboortecijfer gehad. Ik bedoel, ze hebben notabene eenkindspolitiek gevoerd. Hoe lossen ze dat nog, daar bijvoorbeeld hebben op? Hebben ze nog? Nou ja, ze proberen het ook met een politiek die moet stimuleren dat mensen toch die twee kinderen krijgen. Dat doen ze trouwens ook in Japan en ook in Korea. Het lukt soms met mate, denk ik. Maar het probleem wat ze in China hebben en Korea en Japan, dat is een probleem, daar gaan we eigenlijk ook naartoe. Alleen, hier valt het minder op, omdat we het compenseren met migratie, immigratie, arbeidsmigranten, totale migratie. En wat we net al hoorden, daar kun je niet volhouden. Nou ja, Japan zet niet in op zo'n massale compensatie van het gebrek aan kinderen, maar wel een kleine migratiesaldo en toch ook proberen dat kindertal weer iets te stimuleren. Kijk, de essentie is namelijk, het gaat er niet om dat je een volk machtig gaat maken door maar veel, dat alle vrouwen kinderen moeten baren. Het gaat erom dat je zorgt dat de krimp die we toch wel hebben in natuurlijke groei, dat die niet al te heftig wordt. Want hoe heftiger die wordt, hoe groter de problemen worden. Wat de regering, ons nieuwe kabinet zou kunnen doen, is toch even kijken van waar zijn wij eigenlijk als beleidsmakers de oorzaak ervan dat die kindertallen omlaag gaan. En hoe kunnen we met z'n allen, als collectief, als land, zorgen dat die mensen die dan toch nog die kinderen willen, dat we die niet gaan hinderen, maar dat we ze gaan helpen. Dat is het enige. Ja. En dan kan het klimmen naar een hoger gemiddeld kindertal, maar nog steeds zal het krimp blijven. Tot slot, meneer De Beer, bent u het eens met Jan Latte dat de overheid toch iets moet proberen om dat geboortecijfer nog een beetje op te krikken? Op lange termijn kan het inderdaad zeker verstandig zijn. Tegelijkertijd wil ik er wel op wijzen dat de piek van de vergrijzing zich al de komende 20 jaar gaat voordoen. Dus gaan en dat nieuwe baby's niet aan de niet bij helpen. Zeker 20 jaar duurt voordat die kinderen kunnen gaan werken. Dus het is voor de problemen die zich de komende 20 jaar voor gaan doen, vrees ik geen oplossing. Oké, nou, ik dank u in ieder geval voor de uitleg voor dit toch best complexe onderwerp. Jan Latte was dat, demograaf en ook hoogleraar arbeidsverhoudingen. Paul De Beer. Geld of je leven. Meer toekomst, want investeren in de toekomst van de Nederlandse economie, dat is het grote doel van het Nationaal Groeifonds, dat ruim 3 jaar geleden werd opgericht door de toenmalige ministers Wopke Hoekstra en Erik Wiebes. En het werd dan ook wel het Wopke Wiebesfonds genoemd. Inmiddels hebben een heleboel projecten voor honderden miljoenen euro's aan subsidie gekregen, maar er is ook kritiek. Bij de laatste algemene beschouwingen wilde een kamermeerderheid verlaging van de accijns op benzine betalen door een greep te doen uit dat Nationaal Groeifonds. Nou, genoeg te bespreken. En naast mij zit de directeur van dat Nationaal Groeifonds, Maurice van Tilburg. Goed dat u er bent, welkom. Goedemiddag. Voor iedereen die het even niet meer weet, wat is dat Nationaal Groeifonds nu ook alweer precies? Wat is het doel? Ja, het Groeifonds investeert eigenlijk in structureel in onze samenleving. Dat doen we door te investeren in projecten die eigenlijk bijdragen aan duurzaam verdienvermogen lange termijn. Dus waar we op de lange termijn geld mee verdienen als land. Ook door grote problemen op te lossen. Het zorgt ook dat wij technologie, autonomie blijven, autonomie houden. Dus dat we zelf de regie houden over onze eigen technologie. Niet afhankelijk te worden op allerlei vlakken van andere landen. Nou, waar denk je dan aan? Dan gaat het om het toekomstbestendig maken van de agrarische sector. Het gaat om het verbeteren van zorg door moderne technologie in te zetten. Het gaat om nieuwe inzichten toepassen in het onderwijs. En een voorbeeld is zoiets als dat er klimaatresistente gewassen worden ontwikkeld. Dat is een project dat heet CropXR. En die zorgt dat met alle veranderingen in weer en zo, dat eigenlijk dingen worden ontwikkeld die ook in de toekomst nog de Nederlandse agrarische sector kunnen worden geëxporteerd en geproduceerd. Ja, en er zijn natuurlijk ook allerlei bijvoorbeeld bedrijven in de agrarische sector die ook innoveren, want die willen ook het gewas van de toekomst uitvinden. Wat is dan het voordeel dat dit overheidsgeld is? Waarom kan het niet gewoon privaat gefinancierd worden? Nou kijk, een aantal van die onderzoeken, diepere onderzoeken, waarmee je dus ook op wereldniveau opereert, dat vraagt eigenlijk meer onderzoek en meer geld. En dat kan eigenlijk één partij vaak niet dragen. En bovendien betekent het vraagt samenwerking van universiteiten, van technologie, onderzoeksbedrijven en van bedrijven die opereren in de markt. En alleen als die samenwerken, dan krijg je dit soort zaken van de grond. Dus bedrijven kunnen het ook niet alleen? Klopt. Oké. Nou, was het een enorme zak geld? 20 miljard euro ging er in dat fonds zitten. Hoeveel is er inmiddels nog over? Afhankelijk van wie je rekent, maar nou, er is zo'n 6, 7 miljard over. Dat wil zeggen dat er inmiddels 53 projecten zijn toegekend eigenlijk. Die zijn in beweging, die worden nu opgeleverd. Een voorbeeld is Oncode Accelerators. Dat is een een instituut wat eigenlijk AI inzet voor verbeterde kankerbehandelingen. Die hebben net. Hoe werkt dat? Ja, nou bijvoorbeeld, die hebben net nieuw onderzoek gepresenteerd, waardoor ze kunnen zorgen dat tijdens een operatie door AI sneller wordt ingeschat hoe agressief een tumor is. En dus kan de arts ter plekke besluiten hoeveel die weg moet snijden of mag snijden. Mm-hmm. En dat betekent dus veel minder ingrijpend voor de patiënt, minder operaties nodig. En tegelijkertijd lange termijn verdienen we als land dan weer geld mee. En hoe zorg je dan dat ook zeg maar, de baten uiteindelijk weer aan iedereen terechtkomen? Want dan investeren we met z'n allen geld in zo'n bedrijf. Ja. Maar ja, als dan de aandeelhouders uiteindelijk met de winsten van doorgaan, dan hebben wij daar misschien niet zoveel aan. Nee, kijk, voor al die projecten, eigenlijk al bijvoorbeeld in de beginfase, wordt doorgerekend waar zit dat verdienvermogen of waar zit die verbetering. En die moet echt terugslaan in Nederland voor een belangrijk deel. Nou, dat wordt ook doorgerekend bijvoorbeeld door het CPB. Daar kijken ook 200 externe onafhankelijke experts mee om te kijken, zijn dat reële technologieën? Zijn dat geloofwaardige partijen? Is die aanpak, maakt die kans op succes, et cetera? Mm-hmm. 8 miljard is er nog over. Het loopt tot 2025, het fonds. En als het dan leeg is, houdt het dan op? Of zou het ook nog kunnen dat het dan weer doorgaat? Het is opgezet voorlopig met deze hoeveelheid geld. Mm-hmm. Het is ook goed te beseffen dat we als Nederland, als je kijkt in het geheel, nog onder de 3% norm zitten die Europa in het algemeen doet. En qua 3% van het BBP dat je moet investeren in zeg maar, de toekomst van ja, je land. Ja, exact. En Nederland staat er achter landen als België, Frankrijk, Finland. Dus eigenlijk een beetje middenmotor. Ja. Dus het is denk ik goed dat een land dit soort zaken doet. En goed blijft evalueren. Is wat we doen helemaal goed? Er is net een evaluatie gedaan, een eerste tussenevaluatie van het Groeifonds. Dat laat zien dat de basis goed is ingericht. Maar een deel moet ze nog bewijzen naar de toekomst. Mm. Er zijn projecten, nou ja, eens even kijken. Projecten rondom naar quantum computing, noem maar te noemen. Dus daar het zijn hele snelle computers. Hè? Hele snelle computers die heel veel mogelijkheden bieden, maar ook heel veel dreiging qua beveiliging. Dat is goed onderweg, een project. Dat wordt binnenkort weer getoetst eigenlijk door internationale experts om te kijken, is dat nog steeds de aanpak? Ligt het op schema? Doet het wat het zou moeten doen? Krijgen we er echt geloofwaardig iets uit, et cetera? Dus zo wordt er aan allerlei vlakken worden nieuwe technologie ontwikkeld. En die uiteindelijk ervoor zorgt dat wij zelf de ASML van de toekomst weer kunnen creëren in dit land. Waardoor we ook langer termijn zorgen dat we geld blijven verdienen als land. Ja. Nu bent u zelf in september aangetreden als directeur van het Nationaal Groeifonds. Ja. Daarvoor was u CEO bij Euronext, de beurs in Amsterdam, en de baas van TechLeap. Daar hield u zich bezig met het vergroten van de kansen van start-ups. En nu bent u ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken. Hoe is dat? Ja, dat is een hele mooie nieuwe uitdaging. Kijk, wat voor mij belangrijk is, is dat als je kijkt, en dat bij TechLeap hebben we het ook, als je onderzoekt hoe de technische wereld in elkaar zit, technologie en innovatie, dan kan dat heel veel brengen. Mm-hmm. Maar je moet wel als overheid zorgen dat je goed kijkt waar het marktfalen zit en goed ingrijpt en inzet waar nodig. Maar het lijkt me ook op persoonlijk vlak best een contrast tussen snelle wereld, CEO van de beurs van Amsterdam naar, nou ja, wat ik ben een buitenstaander, maar wat een wat stroperige Haagse wereld lijkt. Ja, en nou kijk, ik denk dat het is heel anders. Ik denk dat iedereen dat kan bevatten. Betekent dat wat mij in ieder geval heel erg opvalt, in ieder geval het team waar ik mee werk, maar ook de commissie, is heel veel mensen die gedreven zijn, ook om me heen. Allemaal mensen die in het ministerie werken, die echt de wereld willen verbeteren, willen zorgen dat dingen veranderen. Is het anders dan in het bedrijfsleven? Nou, het bedrijfsleven is het soms. Dat is wel goed dat je het zegt. Ik ben begonnen ooit in de ontwikkeling van medische behandeling voor kanker. En als je dan naar de financiële sector gaat bijvoorbeeld, is dat ineens wel anders. Dan is niet alle pijlen richten zich op waar doen we het voor? Doen we het voor een patiënt? Hier is het wel heel duidelijk. Hier doet iedereen dat met de juiste motivatie. En dat is heel mooi. Is het een verademing dan ook om daarin te werken? Ja, dat heeft hele fantastische componenten. Bedenkt ook dat alles heel zorgvuldig moet gebeuren. En ook dat is wat anders dan je bij een kleine of een commerciële organisatie doet. Ja. En de wind kan zomaar anders waaien. Want als je zelf de koers uitzet als CEO, dan ben je echt de baas. Nu bent u afhankelijk van de politiek. Heeft dat grote invloed op uw werk? Nou ja, kijk, ik denk dat heel belangrijk is gewoon dat we bij zo'n groeifonds, dat je daar richt op waar je echt voor bent. Ja. Daar is een mandaat voor. Daar werken we iedere dag aan. Er zijn nu inmiddels weer 40 nieuwe quickscans binnen van groepen, projectgroepen van bedrijven en instanties. Ja, daarmee aan de slag gaan, zorgen dat die goed geholpen worden. Daar krijg je energie van. Ja, maar dat is wat u doet. Maar ondertussen is er ook kritiek, ook vanuit de politiek. Bijvoorbeeld PVV-senator Gom van Strien kennen we inmiddels vooral omdat hij heel even verkenner was. Maar hij uitte als eerste Kamerlid ook stevige kritiek op dat Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds heeft als doel het beschikbaar stellen van financiële middelen om het duurzaam verdienvermogen te vergroten. Bij dit soort onbegrijpelijk elitair links taalgebruik zijn wij PVV'ers altijd onmiddellijk op onze hoede. Ja, nu is de PVV de grootste partij, in de Tweede Kamer wel te verstaan. Maakt u zich zorgen over wat dat betekent voor het Nationaal Groeifonds? Nou, kijk, het is, ik denk dat het aan de politiek is en ook de stemmen van de Nederlander om te bepalen waar geld op wordt ingezet. En dat is aan hun. Het enige wat ik kan proberen te doen is gewoon zo goed mogelijk uitleggen wat het Groeifonds doet. Mooie projecten uitlichten waarvan je echt ziet dat dat echt dingen verandert. Er wordt regeneratieve landbouw nu een project gestart waarbij 1000 boeren en voedsel kunnen produceren en tegelijkertijd natuurherstel doen. Dat zijn concrete dingen die heel belangrijk zijn. Er worden projecten gedaan voor verbetering van scholen, integreren van innovatie, verbeteren verscholing van alle kinderen in Nederland. Dat lijken me belangrijke zaken. Maar uiteindelijk zijn keuzes altijd aan de politiek. En probeer ik gewoon goed, zo goed mogelijk, mijn kennis van de financiële sector in te zetten om dit goed te ondersteunen. Ja, dat is ook het lot natuurlijk van de ambtenaar. Maar maakt het u, want dat kunt u wel inschatten, uw werk van dag tot dag ingewikkelder. Ook bijvoorbeeld dat er bij het laatste Prinsjesdagdebat, bij de algemene beschouwingen, geld werd uitgehaald voor de verlaging van de accijnzen op benzine bijvoorbeeld. Want ik kan me ook voorstellen dat partijen die denken, we willen misschien wel investeren in een groot project met hulp van het Nationaal Groeifonds. Maar dat staat steeds op losse schroeven. Er gaat wat uit. Dat ze een beetje het vertrouwen in zo'n fonds verliezen. En denken, ik ga wel naar Duitsland of naar een ander land om mijn geld uit te geven. Ziet u dat effect of is dat niet echt aan de orde? Ja, we krijgen uiteraard vragen en we proberen daar zo zakelijk mogelijk en zo droog mogelijk op te antwoorden netjes. En dat is ons werk. En tot die voorlopig voeren wij gewoon staand beleid uit. We zijn bezig met die voorbereidingen. Er zijn webinars klaargezet. Er zijn allerlei vragenuurtjes worden opengesteld. Er is extra informatiebijeenkomst geweest. Dus voor ons is het belangrijk dat wij doen wat we doen. Kijk. En daarop inzetten. En dat gaat u in 2024 ook weer doen. Hoeveel geld kan er ongeveer tot slot uitgegeven worden dit jaar? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oké, dat moet nog blijken. Of hangt het ook van de plannen af? Het hangt er erg af van wat er binnenkomt. Kijk, het is niet zo dat we een kwotum hebben of zo. Nee, de commissie kijkt van welke voorstellen komen binnen en welke zijn voldoen aan alle criteria en dragen echt bij aan duurzaam verdienvermogen van Nederland. En dat gaat in 2024 dus ook gebeuren. Dank dat u dat wilde uitleggen. Maurice van Tilburg, directeur van dat Nationaal Groeifonds. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. U kunt ons ook volgen in onze podcast. Die vindt u in alle podcast-apps. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. In Hoe Word Je Zo Als maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Zaterdagavond onderzoekt ze de vrouwelijkheid van Barbie. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out. En vraagt ze zich af, hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? Gewoon een boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een rijntjeshuis in Deventer. Hoe word je zo als? Zaterdagavond van 9 tot 10 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken.